La ilaha illallah. La la ilaha illallah. Moy ngeen ngeen mo reuy reuy reuy reuy ko daw am ko ci xam ben ben da ko la yalla nangu jiss kon diko baye xel diko soorale sa su nek te diko ñaan yalla lu baax wala la akhiratu khayrun lakum min al-ula wal akhiratu khayrun wa abqa lolu yalla ko mo baal taw waqiyan la jan rabba no wax yoon ni bi la wax walé mané ni bi ba la wax walé mané ni bi ba tam do ko mangal yott di lay way koy julli dañu jang wala ñu ci xam na mbokk be tax bokk li teen ñaan yalla may mu jëf ba wax ñaan kon xam na ñu ne loolu mooy di yàlla gërëm loolu nag bokk na ci koy dëgër mooy xol bu njëkk njaax su boobaa mu am toog sa bokk dañ laa moom ba tax ak muri ak mura ak mari bokk na muri mooy ku ñu xam ne dafa jog góor góor du tegu ci yoon def ekitéem di góor góor lu ba xëy ak kiyaa kooku mooy muri ak wàllu bu daal mari mooy ko xam ne yoon a war ko ci yàlla moom bakkanam na ko rek murad na mooy ko xam ne yàlla ko soxla ko su bëggoon wax ñu mayoo bi yàlla da fay fay non su bëggoon a jël ci yàlla mu yàlla yàlla yàlla bañ fay ko nag moom lu ñëpp di ñaan yéen yàlla bal ko noonu yàlla xam ne yàlla moom ba leen dem doon sol ko suñu la geexee bu baax na su boobaa dina am na gis ndax damay faral di wax ne képp ku xam ne ñëpp nga yàgg war nga seet ni nga yëg yëg du la ko may loo yaakaar ne moo la ko may rek yaa ngi fa bopp la ko te amul bu dee xel la ñu la ko talen bu dee jëf ju rëy rëy rek ñu la gën a jëfam bu ne bëgg yàlla yàlla yow gën a gërëm ñoo xam ne bëgg yàlla ba ñu la gërëm dañu bëgg yàlla ba lépp naa mun a ko ñaax kon ñu dem ba lay bëgg yàlla kon yooyu yëpp nag boo xoolee kon da ngaa jéggu ne yàlla moo la baaxee ci mbaax ak yërmande rek ba jëglal ñu la jëglal su boobaa nag kon xam nga ni yàlla dafa lu la jëgal kon nga wax ko sànq ci loola la te loola day xaw a jëgal li ma wax mooy muraat ñëpp di sonn ñëpp di jëf ñëpp di yëngatu ëpp na lool lañ doon ut yàlla teg bi ñëpp jox na ko yow war nga xam ne kon yàlla am na am la teg loolu yëpp na ci ànd ak di yàlla moo la ko may gis nga ñoo ñëw na rek di ñuy bàyyi yoon yoon yoon di fanaanee jur yu guddi ba set set taxu daa ngi ci yàlla yoon waaye ñu fusoo yi ba nga xam ne dañ caa jaar bu sa dund jeex tu daa ngi la boo ca agoo ni ngeen maa di tàyyi xool xam dañu ndaan di koor saa su nekk ngay woor boo cëkkal sa bopp di tomarankal sa bopp ngir àgg ci yàlla am nañu ndaan waaye boobu ko teel di ñu bàyyi yoon కొద్దిగా ఎలా రకమైన borom xam xam yu bari bari wasila boobu leen dañ ko tuddee nit suñuy bind maa ñuy saraadaan alahmalu zaliyaati wal wasila maanaam ñëpp ñu jëf yu baax ñu ma wu def bala moo ko jot di ci yàlla gis nga wax nañu dëgg dëgg waaye fi ñu ko tàmbalee moom ñu tàmbali waay te loolu kat dara war ko lul ceeg doom adama ceeb ñëpp am ñu di ci te kero bo rafet lu ñëpp mi rekk lu ñëpp yàlla ci yóbbu ma taw doo def defe lu mu rafet rafet rafet rek ci bët nit ñi yaa ngi naan nangu ko ca dara dara baax loolu ci ma ma taw kon al ahmalu saliyat baax na waaye al ahmal lu saa def balay am wasila du am ba nopp mooy lan mooy ku lay yaa ku lay jàng ku la xam ba nga xam soo ko jëlee duga di jëmi baax na waaye naa di ko baax taa boo xaw soo ko war a jaar ci xam doo ko jaar bëgg a taxal la bu yàlla gërëm ci mooy yàlla nekk doon téléphone ci bëgg bi mooy yàlla yàlla moo bëgg nit ku am kilifa te war na ñu ko def saa su ne waxtu ko lu ñu ne loolu bu ko yàlla sàkkee te kat loolu lañ xam-xam téeméer bu ne ak ñaar bu ne ak ñaar ñaar ci ay anbiyaaw aw ci mursal ñett téeméer ak fukkal ñaar ñaar ku fi jógee yàlla wàcce keneen dañ leen sëñ bokk jam te tam ku ko ci ñoom ñu kon yàlla fi ne jàngale na nit foog mu am xiif bu ko man dina ci yàlla man ta ñaar alors la ma war a sabul am bi yàlla gis nga yëpp ay tanatan bi nga xam ne wax ne mooy xaatimu am bi yàlla fa imaamal mursalin bam ñëw ni ba di fa jógee waxo ne suma tudd nga mu jeex waaye dafa ne suma tudd nga borom xam-xam ñoo ñu doon kon mbir mi doonantel comme nag doonantel kon mbir mi nag lañ ko mën a tënke ne jeex naa borom xam-xam dañu gëm doon xam wala dañ ko dégg ñoti moom doon am la lañ wax beneen yu par exemple beneen yëpp doon am déet ñoom suñ fi bee ko borom xam-xam yi doon kon ki doon bi lay wax di ko doxal noo ko daan doxalee kooku moom noo koy jë ak koo koy def danaa li yoon ci yoon moo ko doon soo ko ñu di li di nga ñu nan soo ko nangu daan nangu di ñu nan kon soo ko defu ñu nan ci la jege na ko doon mën nañu sa bitul woon ba tax sa Moussa daal wax ni xaw ma ñu nan ci laa xaw ma du ma ñu nan waaye leen ngeen doxal ne ma def ak fan nga wax na dëgg bi ñu doxal mooy lan mooy la ilaha illallah faqat ya tu yalla mo sey ni fa ko la ko doon ñoy lu ci ba do ko doon ta ko doon ñoy lu ci ba do ko doon matax dañoo feñal seen bopp te yëglu ndax ki taxaw ne jëmbinu wàccet na gënnaaw bi ñu bàyyi ko kat amul barkeem wàccet ci yow jeex na su boobaa war na wax dëgg yàlla ñaata dëgg la waaye ki doon na waay waay la ko daan ñëwal wax na mën a ñëwalwaay doo ci def te Moussa Touba dina jibril yëwul sax bay wàcc danaa leen wàcc mu ne yëwul sax bay wàcc jibril fa yàlla di yàlla daan doon na doon ndax mooy kàddu yàlla na dëgg te boo demee ci mbirum Seydou Ba da nga ko defal jibril ñëwal na moom ba bokkul ko dina jibril ci moom danaa ñëwal na ci waxtu sànqal ci biir sànqal ba tax nit yàlla lenn lañ bëggul mooy dugg ak yàlla lenn lañ bëggul mooy yàlla nangu leen ko nangoo ci baax na ak bañ yàlla ñoom foofu lañ bëgg moo tax dañuy wax seet nit ñi mën nañ ko dégg wala mën nañ ko dégg mën nañ ko wala mën nañ ko dégg bu mu leen wër nañ yàlla ñoom daa ko ñu ko daa ko rek seet bu leen xaqiqa bu ko waxee bu mbinte ndax ñu ko yëg ñoo bëri ku ko jëfee ñoo xam toog ndax ñu ko yëg ñoo bëri waaye ña xam ñoom ànd na la yow te la nga ne te mooy ñëri jëti woon ci ay jënnoon ci ay góor yàlla yàlla ba tax léegi Seydou Ba ba mu dox ca tim ma mu ne la maa ngi dox ànd ak al abraar mooy gars yu baax la fa ziru maal abraar yi in ak mooy gars yu baax yi am ngërëmal yàlla Seydou Ba bi may dem ñoom laa ànd fu ma teg sama tànk ñu teg ma seen tànk ñoom sama gannaaw ba tax yëpp doon ci yoon moom tubaab bi naa ko war nga ubbiwet jaam yi ko war na nga ubbiwet waaye kuy dox ànd ak képp ku yàlla ma sa yoon nekk sa gannaaw ku ànd ak képp xam ne saxaar xam ne ba am ci yàlla nekk sa gannaaw ak mooy lu góor yàlla yi kon nga ubbi balaa ko tabal nii foofu jëm ba tax waxoon tubaab bi naa ko foo muy ku yàlla nekk rek loo jëm loo mën a xam waaye foo muy ku yàlla nekk rek dëgg dëgg wax na dëgg ba tey tere na ndax yàlla nekk na am fu mu yaakaar ko di mel moom rek xam ci moom daam bu dee mel isaac ba pexe mu jeex tàkk mu xam daam ci kanam jaam yàlla xam daam ci kanam borom yàlla tàmbu ko yëpp mu tàmbu gars yi bàyyi tàmbu kon moo tax Seydou Ba rek sax na la baax ci Sénégal yi mu ñëw nag dama xaar adduna bu bees dama xaar jinne ju bees di sëriñ ci bari mooy bees fa daal nekk nga def fa daal loolu ñëwee teg nañ ne fa daal nekk la war a def noonu mooy mooy ko kon du doxe Seydou Ba bi mu ñëwee nag loolu la doon daa jox ko fa daal nekk nga def fa daal fa daal baaxul nekk ba mu def fa daal ba daal loolu nag ko doon jamono sëriñ ci bari te bi fi bàyyi koon léegi di jam ñaar ni ko doon Cheikh Moussa di keneen kon Cheikh Moussa pour ñëwaat ko tabaxaat jamono bees tabaxaat yoon moom tabaxaat islam bees la moo tax mu ne yoon bi moo tax moom moo waaye dinaa ko yees rek da Sëñ Touba wax jam islam ko am cër ci yàlla noonu ngay nga Moussa booy la bu fekk mu ni mu dox ba tilim ferum baax bu foo ba mu set tubal boolam borom sëriñ bu ferum baax te ci baax Moussa kenn mosu ko defal dañ daan jàngale ba mu war alquran jàngale ba am xam-xam ñu kaale la nañ si wax kii lañ def tafsir tafsir lañ daan indi wala sëñ daan wala tafsir waaye ko xam ne dalul baax ferum nga seetal ko boole ko mbooloo tey tubaab Moussa Diop te Moussa loolu la fekk ko mel mel jaagul dëgg yi mu seexal tool ko xam xam mu borom bu boog yàlla tax su ko defee nag loolu yow mu daan wax loolu mooy tabaxaat jamono bi tàggat leen ci xamal leen yàlla tàggal leen ci jaamu yàlla tàggal leen ci lëgg bañ mën a atal jamono mën a soppi jamono kenn ku lam yàlla la baax naa dama jëmaat jëmaat jëmaat ba saal daal ñu dégg yëpp yëpp daal di ci war a jëm di lëggee di jaam yàlla di jox seraale sant ba ba tey yoromul fii mu ak si mu tey mu njëj bi ci yoon yoon ëpp ci doole te ci dem boor yëpp nag ëpp ci boor yëpp dere waaye ñuy ëpp doole tàggat ba leen ci tubaa tàggat ak yar ba mu neen yar ak yor ba mu neen teg mooy yor lu baax yar dafa am yor moo xam ne dafa baax kenn ku ca jaar dana baax am yor loo xam ne bu baax itam boo ci jaaree baax itam dafa la lool mooy yor loo xam ne dafa sëriñ moo xam su mu mbaxana su ko sëriñ su sëriñ tubaa lay mbaxana waaye kenn mosu ko nag sëriñ day toog ci boobu nga toog ci kaw mosul mbaxana mosul mbaxana daf ko moo xam parce que bu ñu xëy na ñu ay tare bi wax nañ dëgg foo lu tolloo dañ daan jox ku ko joxe ku lay mën a te tubaab ne ba ñu xëw doola moo doon moom la mu joxe ku ko jox te mënu ko da borom doon rappelé moom loolaa tax nag kon ñu gis ci moom doxalin woo xam ne gisu nga ci kenn doxalin wu nag yow dem na du sëriñ si lépp du ko rek moo tax may wax ne maam Thiaw Sall sëriñ si lépp war nañ ko gërëm waaye taalib war nañ ko gërëm lu sëriñ am ci taalib rek moo la ko may waaye lu taalib ak sëriñ moo la ko may foofu ñu war a sant lu sëriñ am ci taalib rek ci teral ci liggéey ko ci jox ko mu ko jaay ne maam Thiaw Sall sëriñ lu mu am ci taalib rek jël ñëw ci mu ko jaay ne mu ko amee ci moom kon jërëm nga sëriñ jërëm nga taalib moo tax dara la mbir soo koy wane la ko ñëw dal ko daal moo tax nim mel la war a jàpp waaw moom nim mel moom noonu la war a mel ndax bu meloon nee na rek xam si tubaab waaw ndax ñoom fekkoon nañ ko ñoom ko meloon ñoom kon ñu xam si tubaab waaye daf dee wax ba lépp lu xam ne nii ñoo war a si tubaab gisuñ ko sax ñoom bañ ko wàññi fan mu ñëw xam ne ne si tubaab nii la mel nii lañ ko wàññi ba tax ña jàppoon ne dox la rek kuy jëy si tubaa la ku koy dugal ci jaawaay la daa nañ ko boox gis nga ki daf lay jëy gëmul ngir ni mu ko toppal foofu ne nit war ko toppi ni dana dugal ci mu jaawaay la dana dugal ci fërit na mu lay jaaxal say bopp ngir bañ bañ na ku jege seen tubaa mbaa ko dundul ci daax waaye mun ci nañ xam naa ko saa kii kat ku ko rëy doole ba bis yàlla kii kon jër ñu ñëpp su ko defee nag xam-xam boobu nag noonu la mën a mën soo delloo ki ko ñaare tey ci jamono mooy sama sam te kat seen tubaab bi ñu lu bëri bëri wala ka ko seen fardula bi xaj xala bi fi tamar min ko nga ko tëj xala is robama ulu ko daam wa qara ma daaba ama qablu wa tura kon lii wax dëgg wax dëgg ndax si boo ko nag nga ne leen yàlla ku xon mbaax na nga ne doon nga ne moom lenn rek yaroon saa su ne li baax mel na doon waaye li gën moom lenn rek la tutu sëñ tubaa bi nga ne mun na bul ko jagleeg ñëpp nit wóor foo ne ci ñoom la gën a la jaay kenam doon xamati sëñ tubaa bi boo ko defee dana réer parce que da ko wut mën la bu yéex a demee addina ndaw daw ci gën a dara ci nit ñi wala ci daal bi wala ci rëdd bi dana fexe mbir mbax ne coow li ñu ko jiitu woon ko jafe woon woon ma tax mbir yàlla moom la ne damay farli wax ni Cheikh Moussa Feñe te jëlee ko Serigne Touba su ñu ko waxee pour nga nangu ko day xaw a jafe bu fekkee yaa ngi na ngeen si gis ndax du moom la sëñ tubaa tàggu yàq du moom la sëñ tubaa yàq dee de sëñ tubaa bàyyi ma sëñ bàyyi ma yow xanaa ko ci bàyyi ma yow sëñ dëgg la de toog naa sëñ tubaa ñaar yoon yoo xam ne kenn ñetti lu yàq kon nga xam ne ngan la fa daan def ana ñam ko fekkoon nag ana ñam ko nag moom nag ana ñam sax bi rek la jëm ne baax ndax nii sax Moussa yi fekk ak li muy def ci jaam ñi ndax dégg nañ ko ci ñoom ci jamono yi ak jamono ba sa Moussa di fay ta booba tax ci tax fi ñu dajé wala sul ko ak amel rawat na ñu nekk té ku nekk da ci sëre bari ñepp ñu wone na ñu bañ toll wone na ñu parce que buñ ko ñëw def ñu wone sama na ma ngi ñoo ngi ko ñu kana bu ne ñu na dara ñu ci nak waye doomu Serigne Touba amul ci benn bo xamne du deggal mu sama sax ndox ci ko bañu ci sale ma nga mo taw la sama sax ku ñu mo li ko la sëñu kon ko xamne ku sama sax ci do la na ci mo taxaw ne mom ya xaram dal na waye ñu and mom na seen xel dal kon ñu do waxe dara ñu xam nañ ko sama sax ñu ci rest nak nga xamne ay daw la man nañ ko baña xam waye suñu ko ñëjë day wone lu sëñu di wone ñu ko ci ñom té na sama sax dama ci tuba sëñu tuba bu amulon sama sax jamon di dañ ñak ñu bari sëñu tuba bu amulon sama sax jamon di dina ñak ñu bari parce que ñak na sama bari bari té ñak na ñu sama sax ñak na sama sax bokkal lëng lëng bu ay fatte sama sax ba fal li dem mom la bëggol té bëggol ko ci ñoon ni way xam na dina ko ko na sama tam ko lu mel na am na ko ma waay da la kon fopon ñepp nañ dañ koy japp rek fopon ñepp nañ dañ koy nañ fopon ñepp nañ ak ka sa dañ koy def ndax lu japp jang ba ko man am ko mon tiati ak Touba am ko mon li ko Serigne Touba kon nak ki nga xamne mom lu japp andil la ko bo taxaw ko ko ko ya ngi xey sa mbokk mu mel ni yeeti dara du ko garam amone le ñata xam na ba tax na ko ngeen ni dajé rek mom tayé limu def ci yépp japp na ni def ko né defu sax mu sa la wala ma ma jam gis nga nit ni fi tollu ci dama ko ci lé xam xam ni doon na wala ma la gindi xam xam ni doon na wala ma sa tan ci biir ak jure ma ni ko do ko ci fakké deug na ngi ndax mu tax sax moy boko deug fakkan ya ya do xam xam lay tabla di ha ko xamne tal am so ko yi bi ni jang ka tan jang ya ci xam xam do xam xam fa lay tabla ha ko xamne jang am wa ko xamne na li la yo tal man ko ro ro aw jang am ko deug yalla di nga ko man na def jom daay ak tibati so loolay ma ngi gi dama xam ya amul foran ko ya ci biir ak biir te li ni jang tay lepp ma ba ko ngam daay ba ya amul xam xam bi seen ko rythme mom lañ ko ci téré yi tay nga ya ko jaar na bu ko jaar bu ko jaar ba deug reen way do na do ba ta ci musa ni xam na la te li ko tan gol ya ya bay bañ ma ande ci yalla dañuy wax yalla da ya ne ma terme du ko tata du ko bin tan mo ko ngeli waye jere ni won na mo wax ci yoon xam xam sax yoon ni teena do jaro motax ni xam ni jang ak xam xam bokku ñu da ngay am xam xam ba lepp do ko mëna def motax nit ci yalla ni ci gëna bari ñepp ñepp dundu ngi wax ne demé ba jamono bo xamna daal ko bind bokk na ci leer bu bari ci fil ñi nga xamne fal yi bind ma la ñi ñi parce que sa yi bi ak sa na bi lo ci doore fenn rek la mëna waxe ñu dëgg lu moy baax wax la ba ta li ngeen ci ñi ta ma bu ko bind la ngeen jek ñu koy gën ko bind waye ku ko jang nga xamne lu def li ngay jang nga xamne lu def li ngay jang nga xamne li nga xamone na bokk te ri li nga jang rek jang waye lu def nak moy man moy xam nga hadd ci yalla gis yalla do la def tay ku ci di def waxe tay ku koy def nga xamne di def benen benen ما إمام صاحب يقول الحلم لن تجد دفاتر إن ما عمل في سبل الرجال قام قام كده يقول لن بند لن بند لن بند ما يجي سبب الله أن بند بند لن يجي سبب الله تعالى من ما له قدر ba tax kee dafa ne yëg leer dafa am looy yëg loolee nga jëg ku ca bëggul leer na dana toog ak yow da ku malade ma yëg ku yëg dana seet sa ngir donc bu la seet see dana déggee coow loo xam ne bu ñu loon jël lu ko ci gis mën na caa gi ndaw kon pare nga ko defar ak la par leer ku dëgg la yàlla seen xam-xam ak seen idée ak seen pas-pas samukaa dee dafa mel ni yàlla dafa war a war dëgg la kee dafa war a war te wax na wax na bi muy wax naa naan sama loxo ba Touba ba Tiwaol ba Diassa ba Mack boo dee yoon yi ma jëmuloon fii mel toon na doon na mën nañ ci jàll jàll bu baax parce que boo léegi mu doxal ba ci nekk man na kilifaam moo fa nekk bu dee Touba kilifaam moo fa nekk bu dee maa ngi mel ni faaw la fee ak yeneen baat yëpp bu taxawee la ba njëkkati baara moom ne barab yooyu def tey ña fa nekk bu ma laaj wax ne mu ngi dindi suñ ma waree ba fekk si def wax ne mu ngi dindi kon la muy tegtale kon jamono ñu tey moo ci teg loxo loolay tegtale waaw bu dee mañ ñoo xam-xam boo xam ne soo ko ñu ko tubaab ñu laaj laaj bu demee naka ñu laaj laaj bu demee siyaasa kooku yóbbu ñu laaj na xam-xam te mooy day xam-xam bi kon li mu cet def jëmm dul leen kon mooy borom jamono borom jamono xam-xam moo koy def waaw borom jamono xam-xam la ay doom xam-xam bi ilif jamono ndax jamono bu mu nekk coo nga xam ne yaa koy naadal jaam yàlla tey yaay borom jamono ndax koraas nga woon loolu yàlla yàlla nag ci toogal mbay waaye sabar lu la ko nax ak moom ndax ku toog ci sa ndaw di seet naan kan mooy borom jamono kan mooy ëmb sama nga di ko seet mu ittel la ba nga bugg koo xam xam ne kooku kat bu xëyee doon dara war laaj waaw kuy laaj kan mooy borom jamono mu jàll ngay def sa istixaar jàll ngay def sa ñaan jàll ngay def sa dëkk pour xam ci borom jamono yaakaar ne nag koo wane daa bëgg ak moom jamono ku bëgg na moom jamono bëggam jël cër jamono soxla mu ute borom jamono ci la am ñoo xam ne xamuñu xalaat sax dama am na borom xalaat yi na sax seen sa jamono li ñu gëm la seen ñu waaye nag lu amul borom xam borom jamono ñoo xam parce que yàlla dal na la waaye dina daan waxtaan muy borom xam-xam bu rëy mu daan wax ne xam bu sa maan ak xul bu sa maan bokk ne ku luy xam bu sa maan mu ne boo demee ka ca Touba ñëpp xam nañ ko ba demee Touba ku fa nekk ñëpp xam nañ ko ba demee ñaan ku fa nekk ñëpp xam nañ ko ku ñëpp xam na boo la baax na ñëpp na moo fi gën a baax kooku nag moo fi borom jamono nag dalay romb te doo ko xam waaw borom jamono dafay romb te doo ko xam mu mooy wax lool lool mel ni ko doy ak sa tax te fekk mooy yenn jamono noonu lay mel saa su ne ma tax ku mu ne am daa wax ne sama waay mooy borom jamono te Moussa dinaa wax ne woy boo dégg rek waaye mooy waay waaw woy woy boo dégg rek waaye mooy bàkk waay bàkk sa waay nag waroo ko yaay borom jamono la neex waaye ndax xam nga luy borom jamono solo ndax ñu wax dëgg la moo tax damay faral di wax ne woy woo man lay def kaan parce que léeg-léeg woy woy bu woy ko ci wax ne ñu ut ma ba tax sëñ Touba daal wax ne woon ñu su ma xëyee man woy day bàyyi woy wax na dëgg ndax ma xool moom du woy waaye xam ko parce que yéen tubaab salaam salaam am ñoo xam ñoo ko tegg ci jëmm de waaye ñu gën a xam ñëpp ñu ko tegg te leer leer gën a doo ci wax waa leer leer doo ci wax wa mab loqul ilmi fi annahu basarun waaye wa annahu khayru khalqi llahi kulli loolu mu sey wax ñu xam ci moom daal mooy nit la doo ko tegg rek ba la buur déet ba la buur ne yàq yàq nit la kay naam waaye xayru xalqi llahi moo gën ci leer gën kulli ഞങ്ങളുടെ വൃത്താന്തി പറഞ്ഞു. പത്രം നമ്മൾ ഗോർ കോരുന്നു ബാക്കിയാക്കിയിരുന്നു. ജനം കുറച്ച് അഡ്രസ് ജനം പിന്നെ മുഖസരിക്കുക കണക്കം മോളിലാണ് ജാക്കോ man nga koo xam sax te bañ ko ñëwee parce que ñima ko foog ñu toog soo ragale ko la toog nag moom da koy na ba rek di ma saa nag soo ragal ñu mee na da ko ne fan tamit da ko waxee ma ko jëf waaye lu laa tax nag takk sa mooy yëkk sama xam wala yow yow ma tax daan na wax ne kenn nég ma toog dee rek li ma def kéen fay ma dëgg fu mu feeñ ko wax waaye boo ko dencee nag la kenn du ko dégg gis yow kenn du ko gis yow kenn du ko xam ci yow kenn du la wax dara da nga mën a defal ñëpp waaye bis bu mu génnee nag ñoom ñoom génn ber yàlla mel noonu moom balam lay wax rek mu futti nga yooyu nga sool dàq ñu lay jëfal ñëpp dàq na dal na dinete boobu nag ak ba mu lay waddaatee ak ba mu lay doxaatee ñu gën ñoom la dox dàqaloon dinete boobu nag nag da nga mën a mën da boo ko defee doo ko laal parce que bu sax daan wax ne dépend ñu xale bi ndig lu yàqoo ci dana ko tëjal wax na dëgg wax na ma ne bàyyi xam na waa ñi ma ko laal loolu daan wax gis nga dafa am lu xam ne fi jàppee bëgg rek doo ko laal boo bëggee dara jaay mbaa nga bëgg mbooloo mbaa nga am ko la xas moom doo ko laal boo ko laalee mu dàq sa mbooloo boo ko laalee mu xas boo ko laalee mu ñàkk loola dara waaye loolee la ñàkk nag moom ngay dexe matt doo tax ñàkk ma te ñoo ko xam loolaa tax ñu daf si mu sax daa nga wool gis nga karaw ba mu ko yëkkatee ma ñu àndoon moom mu def ko ñëpp dañ ko bàyyi da mu teel yi nekk da seen mi ñu am daan doon ñu ne si gis ñaar doon waaye mu wax ne nag ni ma yàlla tàqale woon tey yàlla boole na maam ñu ko ñëwaan ndax ay mag lañ woon man ñu daal xaar te yaay ndaw ma wax ma ngi dem ci ñoom ñaar kan boole ko ndawal fu kenn juróom la ñaar jaar kon ndawal ma ma jël wax na bees waaye ba mu am juróom ñaar ba mu àndal ma mu am juróom ñaar ba ñu am ni moom anduñ ma daan jël kon gis nga yàlla ñu lay kon nag ñu sant ko bu baax a te foog moom ñu jox te dëgg yëpp waxoon na ñoom lépp lu ngeen bëgg ëpp naa laa xel mu ci li ma leen dox kon nag daal ko te lu wér dëgg la kon ñu ngi leen sant di leen sooy bu baax nañ lëggee xel yi nañ lëggee kursi nañ nangoo sool ci yoon loolu baamu yàlla ak laan di nga réussir ci saa tubaab te loolu yëpp da leen ñaan ndox yàlla jox seen bon barkeel seen jëngat nga xam-xam yaa yokk ko te barke ko sàmmal bu ci taale de da daan lay yàq yàlla tubaab bi jaawatu la waaw jërëjëfe borom daaro sàmmalam le sant ñamee woon na ñoo moom la yàlla yenni jamono ni jamono.